السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت علی بہت غم میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی غم میں کیوں ہو؟ حضرت علی نے فرمایا حضرت گھریلو حالات، پریشانیاں، غم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی گھر جاؤ اور گھر جا کر اپنے گھر والوں سے کہو کہ تمہارے کان میں اذان دیں. چنانچہ گھر گئے اور گھر جا کر اپنے گھر والوں سے کہا. اب یہ حدیث میں نہیں آتا کہ حضرت فاطمہ سے کہا کہ حسن سے کہا کہ حسین سے کہا، بس اپنے گھر والوں سے کہا میرے کان میں اذان دو. تو دونوں کانوں میں اذان دی گئی، آہستہ آہستہ اذان، اذان کے جملے داہنے کان میں بھی بائیں کان میں بھی. حضرت علی کہتے ہیں بس وہ دن تھا اور یہ دن تھا، فوراً میرا غم جو ہے وہ دور ہو گیا. اس حدیث کی روایت کرنے والے جتنے بھی راوی ہیں وہ سارے کے سارے راوی کہتے ہیں کہ ہم بھی جب بھی غم کوئی آتا ہے تو اپنے کان میں اذان دلواتے ہیں. یہ حدیث کنز العمال میں بھی ہے اور یہ حدیث بکھرے موتی جلد اول میں بھی ہے. اس لیے کوئی بھی ایسا غم ہو گھر میں تو یہ کام بھی کر سکتے ہیں. اپنی بیوی سے کہہ دو کان میں اذان دے دے، بچے سے کہہ دو کان میں اذان دے دے، اب خود اپنی بیوی کے کان میں خود اذان دے دو دونوں کانوں کے اندر. تو یہ اذان جو ہے لیکن آہستہ آہستہ دینا. کبھی ایسا نہ ہو کہ رات کو 12 بجے تم نے اذان دینی شروع کر دی تو لوگ کہیں گے کہ صاحب یہ کون سی نماز کا وقت آ گیا. آہستہ آہستہ بس. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک کان میں فجر کی اذان ہو جائے الصلاۃ خیر من النوم والی، دوسرے کان کے اندر عام اذان ہو جائے. غم کے دور کرنے کا یہ بھی ایک نسخہ ہے. اس لیے کبھی بھی کوئی غم ہو، کوئی ایسا گھر میں حالات ہو، آدمی غم میں رہتا ہے تو کان میں اذان دینا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور اذان دینے کے بہت مواقع ہیں، وہ بھی جو ہے آہستہ آہستہ انشاءاللہ بتاؤں گا. یہ آج کا سبق ہے. آنے میں دیر ہو گئی، آج کا سبق سفر سے آیا ہوا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں اور ابھی دوسرے کام بھی ہیں. اس لیے اور آج کا سبق ایک یہ بھی ہے کہ ابھی اذان بھی دو، دوسرا یہ کہ جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت کرو. اٹھتے بیٹھتے اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اردو میں بھی کہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور سارے امت کی پریشانیوں کو اللہ تعالی دور فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.